inflacja. Teraz w euro. Aż do 50 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 16. Dzień dobry. Wojciech Zawioła. Serwis Trójki. Artur Ewartowski. Wiadomo już, jak rząd widzi prawa związków partnerskich. Pokazano projekt zmian w przepisach. Możemy być właśnie w szczycie tegorocznych zakażeń koronawirusem, alarmują lekarze i przestrzegają, żeby nie bagatelizować choroby. O szansie na zawieszenie broni w Strefie Gazy mówią przywódcy USA i Niemiec po doniesieniach o zabiciu przez Izrael lidera Hamasu. Długo oczekiwany projekt ustawy o związkach partnerskich w końcu ujrzał światło dzienne. Przygotowało go Ministerstwo do Spraw Równości. W projekcie jest mowa o rejestracji związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólnym nazwisku i małej pieczy, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci z poprzedniego związku. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że dla środowisk, które czekają na zmiany, to moment przełomowy. Oczywiście nie satysfakcjonuje to w pełni osób LGBT, no bo wiadomo, że ich celem jest równość małżeńska. Związki partnerskie już są kompromisem. Konfederacja tego projektu nie poprze, od razu zapowiada Witold Tumanowicz. Poseł jest przeciwny zrównywaniu praw par jednopłciowych i małżeństw. To małżeństwo w myśl artykułu 18 Konstytucji podlega prawnej ochronie Rzeczypospolitej i ma właśnie z tego powodu konkretne przywileje. A projekt ustawy o związkach partnerskich trafi teraz do konsultacji. Statystyki nie odzwierciedlają obecnych zakażeń koronawirusem, alarmuje profesor Robert Filsiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Według raportu Ministerstwa Zdrowia dzisiaj zdiagnozowano 685 zakażeń COVID, było też 6 przypadków śmiertelnych. Profesor w Polskim Radiu zwracał jednak uwagę, że duża część zakażeń jest ukryta i nie są one raportowane. Wiele osób diagnozuje się też samodzielnie i wykonuje testy we własnym zakresie, stąd brak informacji o zakażeniu w centralnym systemie. Profesor tłumaczy, jakie teraz są objawy zakażenia COVID. Zdecydowanie przebieg jest u większości osób łagodny, czyli ogranicza się do kataru, bólu gardła. Coraz częściej pojawiają się dolegliwości dyspeptyczne, czyli biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha. Czyli coś, co kojarzymy z tak zwaną grypą żołądkową. Tak, ale cały czas dominującymi jednak są objawy ze strony układu oddechowego. Lekarz ostrzega też, że osoby powyżej 60 roku życia, które mają objawy sugerujące zapalenie płuc, powinny jak najszybciej zgłosić się do szpitala. Śmierć przywódcy Hamasu to moment sprawiedliwości oraz szansa na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tak wspólnie mówią prezydent USA Joe Biden oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Politycy spotkali się w Berlinie. Wczoraj armia Izraela potwierdziła zlikwidowanie Yahya Sinwara. Amerykański prezydent podkreślał, że to może być początek realnej drogi do pokoju. Przywódca Hamasu miał na rękach krew Amerykanów, Izraelczyków, Palestyńczyków, Niemców i wielu innych. Powiedziałem wczoraj premierowi Izraela, uczyńmy ten moment również okazją do poszukiwania drogi do pokoju, lepszej przyszłości w Strefie Gazy bez Hamasu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz również wyraził nadzieję na nowe otwarcie dla Bliskiego Wschodu. Pojawiła się, miejmy nadzieję, konkretna perspektywa zawieszenia broni w Strefie Gazy i porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników Hamasu. Z kolejną misją pokojową na Bliski Wschód uda się w najbliższych dniach sekretarz stanu USA Antony Blinken. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Biurokracja, bariera językowa oraz koszty to główne wyzwania, które stoją przed lekarzami z Ukrainy przy wejściu na europejski rynek pracy. Bada to Światowa Organizacja Zdrowia. Organizujemy spotkania z ukraińskimi lekarzami w największych miastach Polski, wyjaśnia Krzysztof Łądka, prezes współpracującej z WHO Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy poznać nie tylko zdanie ukraińskich lekarzy, ale też oczywiście będziemy pytać i izby, i szpitale, i przychodnie, którzy już zatrudniają albo muszą podejmować te trudne decyzje. Jak z ich strony to wygląda, tak żeby to nie było jednostronne? Mam na imię Anna. Dla mnie taka najtrudniejsza rzecz była to właśnie czekanie na decyzję ministerstwa, bo to bardzo długo było. Niestety to też tak trochę pieniędzy kosztuje, egzaminy. Nie wszystkie mają taką możliwość. A dlaczego nie? Boi się pani do ciemnoskórych lekarzy iść? Nie. No to się nie boję, do ukraińskich. Po zakończeniu projektu fundacja przygotuje raport, który trafi do Światowej Organizacji Zdrowia. Kryzys wodny spowodowany zmianami klimatu może zagrozić połowie światowej produkcji żywności do 2050 roku. Alarmuje o tym Globalna Komisja do Spraw Gospodarki Wodnej. Z jej opracowania wynika, że w krajach bogatszych kryzys wodny może doprowadzić do spadku PKB średnio o 8%, a w krajach uboższych aż o 15%. Na niedobory słodkiej wody narażone są przede wszystkim gęsto zaludnione regiony świata, w tym północno-zachodnie Indie, północno-wschodnie Chiny oraz południowa i wschodnia Europa, napisano. W raporcie podano, że jeśli utrzymają się obecne trendy, to tylko globalna produkcja zbóż spadnie nawet o 23%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i także sport. Na początek zapraszamy do Trójki. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W końcu, po dłużącej się w nieskończoność przerwie reprezentacyjnej, wraca piłkarska ekstraklasa. Przy piątku w programie dwa szlagiery. O 18 w Kielcach do boju ruszą miejscowa Korona i Piast Gliwice, a więc 13 z 9 drużyną w tabeli. Mówi trener gospodarzy Jacek Zieliński. No to jest nieprzyjemny zespół do gry, bo mecze z udziałem Piasta są takie, bym powiedział, bardzo często zamknięte. Nie pada w nich dużo bramek, oni potrafią dobrze je bronić, dobrze kontrować, więc my musimy w tym meczu być bardzo cierpliwi, konsekwentni, powtarzalni, odpowiedzialni. Także czeka nas ciężkie spotkanie, ale ja wierzę w chłopaków, wygląda to coraz lepiej na treningach, więc chcielibyśmy to przełożyć na piątek na mecz. Również trener Piasta, Aleksander Wukowicz, przewiduje zaciętą walkę. No na pewno po trudnym początku już punktują regularnie z trenerem Zielińskim, który jakby udowadnia swoje doświadczenie i swoje umiejętności. Wiemy, jakie są też mocne strony. Wiemy też, że to jest drużyna, która szczególnie u siebie będzie grała agresywnie, z determinacją i na pewno na to musimy być gotowi. O 20.30 pierwszy gwizdek w Gdańsku, gdzie Beniaminek Lechia zmierzy się z Legią Warszawa. Pomyślne informacje napływają z Lińcu, gdzie Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym wchodzą w decydującą fazę. W ćwierćfinale zameldował się polski duet Miłosz Redzimski i Maciej Kubik po ograniu Belga Florenta Lambieta i Norwega Borgara Hauga 3-0. Również w czołowej ósemce gry podwójnej zameldowała się Natalia Bajor, która tym razem gra w parze ze Słowaczką Tatianą Kakulkową, a wygrała z Polką Katarzyną Węgrzyn i inną Słowaczką Emą Laboszową. Również 3-0. Więcej informacji z turnieju w Austrii w serwisie sportowym za godzinę. I jeszcze króciutki raport z trwających u wybrzeży Barcelony 37. regat o Puchar Ameryki. Po dwóch kolejnych wygranych przez Team New Zealand w wyścigach prowadzenie Nowozelandczyków z Brytyjczykami wzrosło do wyniku 6-2. Żeglarskiego świętego grala zdobędzie załoga, która wygra 7 wyścigów. No i teraz czas na pogodę. Jest pięknie, czyste, bezchmurne niebo, choć zdarzają się miejsca w Polsce, w których pojawiło się małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wschodzie, około 16 stopni w centrum, do 19 nawet na Śląsku i w Małopolsce. Teraz jest 16:10, więc będzie już coraz chłodniej. O pogodzie zapraszamy do Trójki oczywiście co pół godziny. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Pralka Haier Slim. Tylko 44 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1790. Teraz za 1699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A zatem zaczynamy. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Kuba Witkowski i Wojciech Zawioła. 18 października 2024 roku, piątek. I teraz powinienem powiedzieć piąteczek, ale nie powiem, bo nie wszyscy mają piątunio. Cóż to dziś za dzień? Tego dnia w 87 roku TVP wyemitowała pierwszy odcinek serialu Zmiennicy. Państwo na pewno pamiętają. Tego dnia 99 roku FSO rozpoczęła produkcję samochodu Deumatis. No i tego dnia, ale 81 roku pierwszym sekretarzem PZPR został Wojciech Jaruzelski. Chcą się Państwo z nami podzielić wrażeniami związanymi z tymi rocznicami? No to zapraszam, 2 2 7 3. Można też oczywiście o noszeniu krawata, bo dziś dzień krawata i dzień listonosza też, czyli Poczty Polskiej, również 2 2 7 3. A tak na serio, sporo dość poważnych tematów dziś w Zapraszamy do Trójki. O czujnikach Czadu, o zabezpieczeniach tuneli przed dużymi wypadkami drogowymi, o 30-leciu organizacji Integracja, o sytuacji w Strefie Gazy i zabiciu kolejnego z szefów Hamasu. Sporo tematów, a to i tak nie wszystkie, więc zaczynajmy czym prędzej. Przypominam, telefon 2 2 7 3. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porządzony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Kiera, nowa Aleksandria. Trzęsienie ziemi w świecie cyfrowych książek. Jedna z największych firm dystrybuujących e-booki i audiobooki w Polsce, Legimi, wpadła w tarapaty po tym, jak platforma zrzeszająca największe wydawnictwa w Polsce odkryła niekoniecznie uczciwe praktyki rozliczania się z wydawcami. Sprawa jest skomplikowana, dlatego Józef Niewiarowski przybliży ją Państwu w możliwie najbardziej przystępny sposób. Była sobie cyfrowa księgarnia, która nawiązała współpracę z największymi wydawnictwami w Polsce. Jej użytkownicy mogli czytać tysiące e-booków, płacąc wyłącznie raz w miesiącu opłatę abonamentową. Do czasu, aż sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Jakiś czas temu część wydawców zaczęła podejrzewać, że rozliczenia Legimi nie są do końca poprawne. Mówi Wojciech Szot, który opisał tę historię na łamach Gazety Wyborczej. Przeprowadziła kontrolowane zakupy książek i te e-booki nie zostały zaraportowane. Internetowa księgarnia odpowiedziała wydawcom, że to techniczny błąd, a pieniądze wrócą do portfeli wydawnictw. Drugim elementem jest to, że wydawcy odkryli, że coś, co miało być usługą dla bibliotek. Były też sprzedawane na rynku komercyjnym dużym firmom, jak na przykład banki czy systemy benefitowe, które korzystają większe korporacje. Wydawcy powiedzieli krótko. Nie na to się umawialiśmy. Księgarnia miała sprzedawać pakiety e-booków dla bibliotek po zaniżonej cenie, bo wierzyliśmy w misyjność bibliotek. Gdy najwięksi wydawcy zorientowali się, co się święci, wycofali swoje książki z kodów bibliotecznych. Próbujemy to wszystko wyprostować. Adam Nowicki, prezes zarządu Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw. Tak, żeby każda książka, która została przeczytana przez czytelników, została do nas zaraportowana, trafiła w raporcie do wydawców i została skutecznie rozliczona finansowo. Jak zauważa Wojciech Szot, niepokojące jest to, że biblioteki w Polsce, aby mieć dostęp do e-booków, muszą korzystać z usług prywatnych firm. Jednak największymi ofiarami tej całej powieści są autorzy książek. Zaufali wydawnictwom, wydawnictwa zaufały prywatnej firmie, a straty uderzą najbardziej tych, którzy te wszystkie książki dla nas napisali. My nie dostajemy żadnej pensji za to, że jesteśmy pisarzami. Zygmunt Miłoszewski z Unii Literackiej. My zarabiamy tyle, ile książek się sprzeda. Jeśli ktoś się nie rozliczy za sprzedaż tych książek, no to wtedy my nie zarabiamy. Jak nie zarabiamy, no to nie piszemy następnych książek. Z całej tej historii wybrzmiewa silna puenta. Rynek e-booków należy ucywilizować. Potrzebne jest takie narzędzie informatyczne, aby wydawca wiedział, ile osób przeczytało lub przesłuchało książkę. Szef Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw twierdzi, że takie narzędzie już ma i teraz wystarczy je zaimplementować. Legimi zgodziło się w 100% ten system zaimplementować. Ten system po wdrożeniu do Legimi będzie oferowany do pozostałych dystrybutorów. Jednak to, czy będzie kontynuować współpracę z cyfrową księgarnią, stoi dzisiaj pod znakiem zapytania. Chociażby ze względu na informacje z Legimi o wprowadzeniu katalogu klubowego od przyszłego tygodnia. I tu pojawia się najbardziej angażujący czytelników rozdział tej historii. Katalog klubowy. W związku z nowymi przepisami prawa oraz koniecznością uniknięcia wyższych kosztów, spółka wprowadza dodatkową niewielką opłatę za publikację z katalogu klubowego, których zapisy licencyjne nie pozwalają na dalszą dystrybucję w dotychczasowej formie bez limitu. Twierdzi Legimi. Wojciech Szot uważa jednak, że kwestia przepisów to jedynie mydlenie oczu czytelnikom. Jak ktoś próbuje coś dziwnie opowiedzieć, to sięga po prawo i pomówienie, że to prawo go do tego zobowiązuje lub i teraz nie on jest winny, tylko nie wiem, winny jest na przykład regulator, który nakłada jakieś straszne obciążenia na księgarnię. To jest zupełnie nieprawda. To znaczy oczywiście regulator ustalił teraz, że systemy streamingowe będą odprowadzać od swoich zysków, a nawet przychodów. Będą pobierane jakieś pieniądze, ale po pierwsze na razie nie wiem w ogóle jakie to będą kwoty. Dopiero startują negocjacje do tego. Katalog klubowy pojawi się jednak już w przyszły wtorek. A za przeczytanie albo odsłuchanie książki z katalogu osoba subskrybująca abonament serwisu zapłaci 15 zł od sztuki. Symboliczna kwota, rzecze serwis. Lepiej dopłacić kilka złotych i mieć tytuł na własność. Rzeką internauci. Jeżeli ten pomysł nie zostanie zmodyfikowany lub zniesiony, my rozważamy nawet wycofanie się całkowicie ze współpracy z Legimi. Rzecze Platforma Dystrybucyjna Wydawnictw, czyli firma zrzeszająca największe polskie wydawnictwa. W całej tej historii promyk jest nadziei, że w cyfrowej dżungli coś się w końcu zmieni. No i trzeba było zostać przy książkach papierowych, prawda? Po co nam te e-booki i audiobooki? Książka papierowa to jest to i pachnie ładnie, i można wertować kartki. Proszę bardzo. Keep me going. Just my luck. I'm in the wrong place. Thinking Zapowiadałem temat o bezpieczeństwie w tunelach i właśnie teraz go poruszymy. Mamy dwa bardzo długie tunele w Polsce. Obydwa mają ponad 2 kilometry. Tunel pod Ursynowem w Warszawie i tunel w ciągu trasy S3 na Dolnym Śląsku. Obydwa są oczywiście objęte specjalnym nadzorem, dlatego w noc z soboty na niedzielę w podziemnej przeprawie w ciągu południowej obwodnicy Warszawy zaczną się niecodzienne ćwiczenia. Służby będą symulowały masowy wypadek i sprawdzały procedury. To na szczęście tylko symulacja. Warszawskim tunelem w tygodniu przejeżdża ponad 100 tysięcy pojazdów, a o bezpieczeństwo dbają drogowcy, policja i strażacy. Reagujemy na zgłoszenia od kierowców, od służb, przez wysyłanie naszych patroli, które pomagają w usuwaniu skutków zdarzeń. Pomagamy przy organizowaniu objazdów. Rafał Parol, kierownik Centrum Zarządzania Tunelem. Na dyżurze jest od 2 do 4 osób. Jest tu taka centrala strażaka 1. Jest to centrala, na której możemy sterować systemem wentylacji poprzecznej. Jedynie w naszym tunelu taka wentylacja jest zamontowana. Ten system wentylacji pozwala na to, że jesteśmy w stanie uruchomić ruch dwukierunkowy w nawie. Możemy zrobić po 2 pasy w każdym kierunku, bo standardowo mamy 3 pasy plus bardzo szeroki pas awaryjny. Odkąd ten tunel został oddany do użytkowania, czyli od grudnia 2021 roku, nie było żadnych poważnych zdarzeń, co nie oznacza, że nie musimy dmuchać na zimne. Stąd te ćwiczenia. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Będzie to symulacja wypadku masowego z udziałem wszystkich służb ratowniczych, od pogotowia poprzez pogotowie lotnicze, straż pożarną, policję, wszystkich urzędników administracji państwowej i samorządowej. Chcemy przećwiczyć wszystkie procedury, doskonalić je, ale także, to co jest ważne, sprawdzić wszelkiego rodzaju urządzenia, które funkcjonują w tunelu. To są między innymi specjalne czujki, temperatury, dymu. Tunel wyposażony jest w kamery z automatyczną detekcją różnego rodzaju zdarzeń, ale to także jest awaryjne oświetlenie. Łącznie w całym tunelu w 2 nawach znajduje się 156 klap nawiewowych i wyciągowych. Jarosław Wąsowski, dyrektor warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku pożaru mają funkcję oddymiającą, bardzo duże możliwości tego systemu, bo w momencie, gdy doszłoby do pożaru, one są w stanie 400 metrów sześciennych na sekundę wyciągnąć z tego tunelu. Czy tunele w Polsce są bezpieczne? To jest w tej chwili tunel, który spełnia wszystkie możliwe standardy bezpieczeństwa zgodnie z zapisami wymogów unijnych. Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. Jest to tunel najbezpieczniejszy. 80 milionów pojazdów, które przejechało przez ten tunel i brak żadnego poważnego wypadku, poważnego incydentu świadczy o tym, że ten tunel działa, funkcjonuje, jest bezpieczny. To, na co chcemy szczególną uwagę zwrócić, to łączność. Tunele jak zwykle to jest miejsce najmniej bezpieczne, no bo zamknięte. W razie zdarzenia drogowego trzeba zaplanować wszystko, co związane jest z ewakuacją i bezpieczeństwem podróżujących osób. Ewakuacją, przenoszeniu, sprawnym ruchu, tak żeby zachować jak najdłużej płynny ruch, dopóki jest to możliwe i w odpowiednich odcinkach wcześniejszych kierowcy nie zostaną powiadomieni o konieczności zmiany na trasę alternatywną. To zadanie policji, a służby medyczne i strażacy ratują uwięzionych i poszkodowanych. Tunel wyposażony w szereg systemów bezpieczeństwa, obowiązkowych systemów bezpieczeństwa, takich jak wykrywanie, alarmowanie o pożarze, co widzą Państwo po lewej stronie, tak jak system monitorowania, tak jak widzą Państwo za nami, tak jak szereg innych systemów, które służą, żeby ten tunel był w pełni bezpieczny. To też również ćwiczenie. Ćwiczenie w pełnym zakresie, które przed nami w najbliższy weekend. Eksperci podkreślają, że mimo iż tunele są bezpieczne, ćwiczenia służb są konieczne. No i dyskusja się u nas pojawiła, czy to faktycznie są bardzo długie tunele, ponad 2 kilometry. No ale jak na polskie warunki Państwo przyznają, to z pewnością są długie tunele. Ale tak czy inaczej warto ćwiczyć, bo dziś kierowcy korzystają w sumie z 5 tuneli w ciągu dróg ekspresowych. W budowie jest kolejnych 6, a planuje się jeszcze 5. Docelowo w tunelach będą biegły aż 24 kilometry dróg. I tu znowu pojawia się wątpliwość, czy aż 24 kilometry dróg. No, materiał przygotował Jacek Frencel. Zapraszamy do Trójki. Przypominam o telefonie 2 2 7 3. Autopromocja. Takie oto mamy pytanie. Jak się starzeć bez godności? One to wiedzą, ale czy powiedzą? Inteligentne, przenikliwe i błyskotliwe. Reporterki i podcasterki. Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska. Cześć Magda, my się już starzejemy, zróbmy razem podcast.

nieodpowiedzialną retorykę dyktatora Rosji Władimira Putina. Jak stwierdził, Rosja może być głośna, ale NATO jest silne. W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów obrony państw sojuszu. Na rozmowach był też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a tematem była pomoc przekazywana dla jego kraju. W coraz bardziej niepewnym świecie niezwykle ważne jest, żebyśmy nadal modernizowali nasze zdolności i ćwiczyli razem, aby utrzymać siłę naszych wojsk konwencjonalnych i nuklearnych, powiedział Rutte po rozmowach. To był serwis Trójki. A o ekonomii będzie mówił Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Pracownicy Poczty Polskiej gotowi do strajku. Tak wynika z referendum, które zorganizowały w spółce związki zawodowe. Na razie nie ma ani decyzji o rozpoczęciu strajku, ani nie padła żadna konkretna data. O konkretach związkowcy mają rozmawiać w poniedziałek. Wiadomo już na pewno, że postulat ma być jeden. Podwyżka o 1000 zł brutto dla każdego pracownika. Mówi Lidia Gos z NSZZ Solidarność. Wiadomo, że to jest kwota nieadekwatna do wykonywanych czynności. Uważam, że naprawdę pocztowiec, praca w poczcie, jeżeli chodzi o listonosza, czy w ogóle eksploatacyjne stanowiska, jest bardzo ciężka. I dlatego też tutaj nasz postulat w sporze zbiorowym, zarówno w naszym, jak i w związkach zawodowych OPZZ-ów, jest taka sama. Chcemy godnych zarobków i to, myślę, wszyscy pocztowcy. Tyle związkowcy, tymczasem władze spółki chcą zwalniać. Tłumaczą przy tym, że finanse państwowego doręczyciela są na skraju wydolności. Pracownicy mają przejść ocenę, po której mniej więcej 9 tysięcy osób ma dostać ofertę dobrowolnego odejścia. Odchodne ma wynieść 12 pensji, a program ma kosztować 600 milionów złotych. Na rynkach gorączka złota. Cena za uncję pierwszy raz przekroczyła próg 2730 dolarów i cały czas idzie w górę. Skąd tak duże zainteresowanie tym surowcem? O tym mówi analityk PKO BP Tomasz Niewiński. Indeks dolara od początku miesiąca zyskał już prawie 3%. Najczęściej silniejszy dolar wywiera negatywną presję na notowania surowców, na złoto też. Poza tym wzrost ostatnio rentowności obligacji w USA, w tym realne stopy procentowe, a z rentownościami w Stanach złoto jest negatywnie powiązane, gdyż złoto jest aktywem nieprzynoszącym odsetek. Z drugiej strony mamy oczekiwanie obniżek stóp procentowych w Stanach. Mamy wciąż napięcia geopolityczne na świecie, zwłaszcza ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie. Analityk dodaje, że na cenę złota mają też wpływ zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Nie bez znaczenia są też ogromne zakupy banków centralnych i tu nasz NBP wybija się na czoło, bo więcej kupują złota tylko Chińczycy. Serwis kończymy walutami. Za franka płacimy 4,58, euro kosztuje 4,31, funt 5,17, dolar 3,96. A w pogodzie? No to są ciepłe dni w Polsce, nie ma co ukrywać. Pół godziny temu mówiłem, że od 12 do nawet 19 stopni i to się nie zmieni w weekend. Państwo będą wyjeżdżać zapewne, na przykład w góry, a tu ostrzeżenie, bo uwaga, w wyższych partiach Tatr na przykład szlaki pokryte są lodem. Warunki są więc bardzo trudne, trzeba uważać. Zapowiadałem, że dziś zapraszamy do Trójki i poruszymy temat czujników czadu, a Państwo już dzwonią w tej sprawie. Powiem szczerze, że każda rodzina powinna mieć w tej chwili w mieszkaniu, w domach, w pomieszczeniach zamkniętych taki czujnik, który uratuje życie i to nie jednej osobie, a całej rodzinie. To jest bardzo ważne. Czujnik jest bardzo tani, można go kupić, samemu nawet zamontować w mieszkaniu i przede wszystkim, powtarzam, on ratuje życie. To prawda. Do tej sprawy wrócimy w trzeciej godzinie. Zapraszamy do Trójki. A na razie Amy Winehouse. Me out like I was tankery, 'cause you're my favorite.

Zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans. Akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mamy za mało czasu, ciągle za mało czasu, śpiewał Fisz, Madę Tworzywo. Bartosz Bielecki założył już słuchawki, tak jak Fisz nakazał, i będzie rozmawiał z gościem o polityce. Dzień dobry, za nami kilka ciekawych politycznie dni. Donald Tusk cały tydzień tłumaczył się z sobotniej zapowiedzi ograniczenia prawa do azylu. Krytykują go m.in. aktywiści, koalicjanci, a nawet dotychczas sprzyjająca premierowi reżyserka Agnieszka Holland. O tym, dlaczego rok od wyborów 15 października Donald Tusk zmienił poglądy o 180 stopni, porozmawiam z Piotrem Trudnowskim z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Piotrze, czy to jest ruch mający zabrać paliwo Prawu i Sprawiedliwości, czy może premier ma jednak serce po prawej stronie? Ja myślę, że podstawowa emocja, która kieruje dzisiaj Donaldem Tuskiem, czy tak naprawdę ta podstawowa diagnoza, to jest to, że Donald Tusk ma dobry słuch społeczny, wielokrotnie to udowadniał, i potrafi identyfikować te tematy, które szczególnie Polaków emocjonują, a jak wiemy, chociażby z opublikowanych w tym tygodniu badań, opublikowanych przez krytykę polityczną badań lewicowych badaczy Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury, również wyborcy Koalicji Obywatelskiej w stosunku do migracji są, no powiedzieć, bardzo sceptyczni, to chyba za mało powiedzieć. W tych badaniach słyszymy między innymi język, jakim warszawscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej tak, to tutaj mówią, możemy przytoczyć. I tutaj mówią bardzo ostrymi słowami, których chyba nikt rok temu nie skojarzyłby z elektoratem Koalicji 15 października. Tak, ja przed sobą, panie Piotrze, ja przed sobą mam fragment tych badań, to może przytoczmy, o czym mówimy. Jakiej Polski za 20 lat chcą warszawscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej, świeckiej, progresywnej, zielonej, z prawem do aborcji i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie, co na pierwszy rzut oka może zaskakiwać, ma to być kraj bez Ukraińców i nielegalnych imigrantów, bez socjalu dla patusów, bez pisiorów. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to ten takie odczucie strachu wobec migrantów, odczucie niechęci do tych imigrantów jest czymś, co wykracza poza ten taki podział platforma i PiS-antyPiS? No, z tego wynika, że jednoznacznie tak. Mnie nie dziwi niechęć tych wyborców do masowej migracji, natomiast zaskoczył mnie faktycznie ten język, który w badaniach jakościowych został przywołany. No to raczej jest język, który nie kojarzy się z elektoratem liberalnym, czy tym, dla którego wartości prawa człowieka są bardzo ważne. Więc widać, że ta emocja po prostu faktycznie jest taką, która jednoczy polskich wyborców bardzo szeroko. I oczywiście Donald Tusk jednocześnie postrzega siebie nie tylko jako tutaj krajowego przywódcę politycznego, ale również jako takiego lidera pewnego trendu w Europie, który obserwujemy w wielu państwach, to znaczy takiego trendu, w którym ugrupowania centrowe, dawniej ugrupowania liberalne czy chadeckie coraz częściej przyjmują retorykę tych formacji, które postrzegane dotychczas były jako formacje radykalne, skrajne, populistyczne. To samo w jakimś wymiarze obserwujemy w Niemczech, to samo obserwujemy we Francji, a Donald Tusk nie pierwszy raz daje do zrozumienia, że on się wręcz czuje takim, można powiedzieć, prorokiem tego trendu, że on jest gotów do tego, żeby właśnie z perspektywy, no jednak centrum sceny politycznej, zagospodarowywać te tematy związane chociażby z bezpieczeństwem, które dla wyborców są ponad podziałami niezwykle, niezwykle ważne. Mówi zresztą o tym Donald Tusk w tym wywiadzie, którego udzielił w tym tygodniu Gazecie Wyborczej, gdzie powiedział wprost, że uważa, że właśnie ugrupowania liberalne, ugrupowania centrum, one nie mogą być bezbronne, one muszą umieć wchodzić na pole przeciwnika, one muszą politycznego przeciwnika i muszą dokładnie odpowiadać na te potrzeby, które dotychczas zagospodarowywali tak zwani populiści na całym Zachodzie, w tym. No właśnie, zatrzymajmy się przy słowie populiści, no bo skoro Donald Tusk jest w stanie bez mrugnięcia powieką zmienić swój stosunek o 180 stopni, to może Donald Tusk też jest populistą? Nie mam żadnych wątpliwości, takiego oświeconego czy bardziej cywilizowanego populizmu Donald Tusk chce w Polsce promować, chce ją ustanowić. Ja w ogóle myślę, że to pojęcie populizm, które przez lata funkcjonowało właściwie jako negatywny epitet, ono dzisiaj zaczyna nieść za sobą zupełnie inną treść. Ono jest po prostu takim symbolem pewnej zmiany, która się wydarzyła we wszystkich zachodnich demokracjach, związanych z tym, że wyborcy, obywatele pod wpływem tej wielkiej rewolucji cyfrowej poczuli się dużo bardziej upodmiotowieni. Uważają, że ich głos jest niezwykle ważny. Nie ma tak dużego znaczenia to, co słyszą w mediach, nie ma tak dużego znaczenia to, co słyszą od polityków z takich oświeconych pozycji. Uważają, że ich emocje powinny kierować polityką. Politycy kolejnych właśnie stron sceny politycznej zaczynają podążać za tym trendem. Czy ta retoryka może być ciężko strawna dla tych wyborców Donalda Tuska, a nawet dla tych wyborców partii tworzących dzisiaj rząd, którzy właśnie bardziej na lewo stawiają się na naszej scenie politycznej? Czy lewicowy wyborca, liberalny wyborca przeżyje to, że Donald Tusk szczuje dzisiaj, użyję tego słowa, szczuje dzisiaj na uchodźców? Nie przesadzałbym z tym szczuciem i uważam, że to jest argument, który mimo wszystko dla powagi dyskusji należy podnosić bez względu na to, czy mówimy o sceptycznej wobec migracji retoryce prawicy, czy retoryce centrum. Myślę, że jednak do tego etapu nie doszliśmy. Natomiast na pewno dla samych wyborców nie jest to tak duży problem, jak dla elit stojących niejako na piramidzie tej części sceny politycznej, dla działaczy organizacji pozarządowych, dla ludzi kultury, sztuki, akademii. To faktycznie są słowa, które muszą być zaskakujące, bo wydawało się im, że kiedy dojdzie do zmiany władzy w Polsce, trochę wróci rzeczywistość sprzed 2015 roku, sprzed tego wielkiego populistycznego skrętu. Natomiast wydaje mi się, że wiele z tych osób po prostu nie wzięło pod uwagę tego, że ten populistyczny skręt to nie jest polska specyfika, tylko to jest właśnie globalny trend, z którym mamy do czynienia i w jakimś sensie należało się tego spodziewać. To nie jest tak, że Donald Tusk nie dawał wcześniej do zrozumienia, że on jest otwarty na to, żeby innym językiem niż dotychczas się posługiwać. Donald Tusk też chyba świadomie tak naprawdę niespecjalnie wiele sobie robi z tej opinii elit, bo wręcz, jak sądzę, uważa, że uwiarygadnia go przed zwykłymi wyborcami to, że tych liberalnych pięknoduchów ma niejako w poważaniu, tak? No to właściwie z kolei w tym tygodniu niemalże wprost powiedział minister Sienkiewicz, który często jest przecież tym, który to, co Donald Tusk ma na myśli, mówi zupełnie wprost. Czy tą zapowiedź możemy odczytywać już jako początek kampanii prezydenckiej? Nie mówię konkretnie kampanii prezydenckiej Donalda Tuska, no ale kampanii prezydenckiej Koalicji Obywatelskiej, szczególnie, że tak naprawdę to, o czym będą te wybory, dopiero się wykuwa, a Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest na etapie castingu na kandydata. Na pewno jest tak, że w tych wyborach niezwykle ważne będą kwestie związane z bezpieczeństwem. Czy to będzie akurat kwestia bezpieczeństwa granic, czy szerzej tego bezpieczeństwa, powiedzmy, geopolitycznego, to się pewnie jeszcze rozstrzygnie. Natomiast z pewnością tak jest, że to jest jakiegoś rodzaju oczyszczenie przedpola i próba zrzucenia przez Donalda Tuska takiego balastu skojarzeń jako tej formacji, której mniej zależy na bezpieczeństwie. Tak? Natomiast tu jest oczywiście kluczowe pytanie o wiarygodność, to w momencie, kiedy Donald Tusk stawia tak ostro retorykę, jednocześnie no niejako zachęca swoich konkurentów do tego, żeby oni już pracowali nad spotami wyborczymi, które cytaty, czy to z Donalda Tuska dotyczące granicy, dotyczące migrantów, czy ze wszystkich innych polityków Koalicji Obywatelskiej lub kojarzonych z Koalicją Obywatelską przypominali i tworzy taki mechanizm, który no, będzie budował emocje. Donald Tusk nie jest w tym wiarygodny, nie może być tak, że polityk co innego mówi w roku 2022, a co innego mówi w 2024. To też jest pewnego rodzaju zagrożenie, jakie Koalicja Obywatelska musi poważniej kalkulować. Panie Piotrze, to jeszcze chciałem... Nigdy nie jest tym, co służy wiarygodności polityków. To jeszcze, ale bardzo krótko, bo kończy nam się powoli czas. Chciałem zapytać o informację, która pojawiła się wczoraj. Portal Niezależna podaje, że według nieoficjalnych ustaleń możliwe są prawybory w Prawie i Sprawiedliwości. Czy gdyby to się okazało prawdą, mógłby pan powiedzieć, a nie mówiłem wszak o tym, że prawybory mogą się PiS-owi opłacić, pisał pan już w sierpniu. To prawda, w sierpniu ta dyskusja jakkolwiek na marginesie debaty publicznej się zaczęła. Faktycznie dynamika tej kampanii jest taka, że